أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقام السلسلة سلسلة التصليات تصلية تصليت بلش مراد جنا تدائی او شراب زائدہ زکا دائی چکلا تقین دعوت ورکے مخالفین دو طرفنا آغتا تبلیغون رسولی داغا او شراب زائی پتائی او تصری په خپل کور کې په دوه قسمه ده. یو دا تصری پیغمبر ته او بله تصری مؤمنانو ته. تصری رسول پاک علیه الصلوۃ والسلام ته سورة الرعد آیت نمبر 38 ولقد ارسلنا رسلا فتحقيق را من لیکل دی رسولان من قبل کاروان دستانا رسولان کی تنوین دفار تفسیر دی او فدفار تفسیر دی دوار قولونا دو مفسرین و حضرات کرے باجوئی تنوین دفار تعظیم او تفسیر دی لیگری دی منگا پیغمبران عظیم الشان لیلو جلیل القدر پیغمبران لکه موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام کے نو تنوین د تفسیر لپاره او بعض وی تنوین لپاره تفسیر دی پیغمبران بلاډ ولقد ارسلنا رسلا فتحقيقرا موږ لیکلې دي پیغمبران من قبل کاروانستان وجعلنا لهم ازواجا او موږ ګرځولې دي د دوی لپاره بیبیانې وذریتا او اولاد لکه دا اشکال در باندې چې کوي نو پریشانه کېږم دا اشکال په سابقو انبیاوو کې دی ځکه دلواقع دا خبره به را روانه ده بی د نبوت او د رسالت او د بشریت په منځ کې منافات دی چې دی پیغمبر د نفقې ولېږه او چې دی پیغمبر د نبکې ولېږي دا پخوانی دا ټول اعتراض دی نو د دینه مو متاثره کېو خفګان مه کوه وما کان لرسول او نه فارقي دپاره د هېڅ یو پیغمبر ان یاتی بآیت دا چې دی راتلو کې په یو معجزې باندې الا بإذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې د آیت نه مراد معجزه ده اړوانې مې ته نه آیت په قرآن مجید کې په مختلفو معانیو باندې راځي یوه معنا پکې موجوده وه وما كان لرسول وما كان مقدورا لرسول او نيته ده په قدرت د پیغمبر کې انیاتی بی آیتن داشت دے راتلو کے پیوی موجزے باندی کلیلا دکرسن اللہ مگر پوکم دلیا سادا باندی موجزات پیغمبر پر اختیار کنی ہاں چلنا جب نظر آنا ہوا تھا کما موجزہ ورکی نو خدا کا موجزہ ہی ہے لِکُلِّ اَجَلٍ کِتَابٌ دَفَارَ تَحَرِيَوِ نِیتِ کِتَابٌ کِتَابَتِ کِتَابٌ اے وَقْتٌ مَفْتُوبٌ یہ وقت بھی کرے چلے مقررہ وقت دا په دې اشکالاتو الله تعالی پیغمبر ته تسلی ورکړي په دې اعتراضاتو باندې پریشان کیږه ما اې به کته پیغمبر کوم څه زمونږ مطلوبه معجزه پېښ کړه زمونږ چې کومه فرمایي کې معجزه ده چې دا معجزه مونږ ته پېښ کړه پېښ کړه کته پیغمبر نو پیغمبر خو به پیغمبر وو چې کفن معجزه به دا هغه په وس کې نه وه نچه کوم با دیدا مطالبه که با پریشانه شد یو خدای ایم خو حد او سک پیغمبر او دیوی چی داکار او کده نکوه صفا اطرد او که او دک کشان پی پدی مرگز پی چینی روانه که نزا خود زمان پاک ده پریشان پسی کنید او با حد پیغمبر نا اللہ تعالی غیر جواب رو چه معجزه داد پیغمبر وقت او پا اختیار کنید پیغمبر پیغمبری و لیکن دا کرونه دو خدای دی خدای دی حل کنت الا بشر الرسوله دا یا روان یو جواب کس بل اعتراض ویزه کتا دو خدای پیغمبری او صحیح پیغمبری حد او صحیح پیغمبری و من با انجازار را کتا من دیتا بار کتا من دیتا بار کتا ناکات آغی جواب ورد پیغمبر توی پریشانه کی کما جواب بدل دی لكل اجل كتاب فهل يبني في دفعه جوا مقرر دارجه دي دفعه عذاب مشتري عذاب ده الله جل جلاله بيلا كده او شكل ايتا برابر كنو راضي بك دي نيتي فوضا فرا يمحو الله محو قيل ترى ما غسل راج شاءو تقوى خيتي ويثبتو او برقرار سيدي دادا علم الاشكال فنق تباني دادا خلال في غنبر دي دادا حكم كلا يو شاك تبياني كلا بل شاك تبياني كلا وي كابيسا مشكو او كلا وي جيت المقدسا مشكو دادا نا في غنبر دي دادا في غنبر دي فلسا نتيجة ما دادا جواب دادا يمحو الله ما يشاءو ويثبتو د خدای په وړاندې کوم حکم مخلوقي او د خدای په وړاندې کوم حکم برقرار دي چې کوم حکم دي کوي او کوم څه کوي مزه د خدای په وړاندې چې کوم فتنه یو کوم برقرار دي دا د خدای په وړاندې تاسو پر ایمان دې اعتراض څنګه ځای کې تاسو ورپاتې يَمْحُ اللَّهُ مَحْوَكَ إِلَّا تَلَا مَا أَرَهُ كُنْدَرَا جَشَاءُ تِقْوَخَيْتِ ويثبت او برقرار في ذي اغيلرا وعنده او تنزل ترى بانه ام الكتاب حد كتاب اختيارات صلى الله تعالى لك لذلك كم اعتراضات ودعا اعتراضات وجوابنا في كتاب الله تعالى في غنبر زمطنين دار الشعراء آیت نمبر 3 نولسمه پارا بسم الله الرحمن الرحيم فاتيم فاتي شاردا فاتي شاردا جهالت ختمون کی او تین کی شاردا سریعة الآثار کا تا تفسیر کرے ہاں تعلیم دے ونی معنی کی بعض مفسرین حضرات بیان کرے او مین کی شاردا مزیۃ الانذار کا نظر قرآن مجید آیتون صفت ہے صامتات الجهل سریعة الآثار مزیۃ الانذار تلک آیات الکتاب المبین و دی صفات بانی متصف دخلی دی کتاب ایتنی جہالت ختمی و جہالت ازالت او اثر انتہائی چیز ہے پورا دنیا متاثر رکھئی او دو قرآن مجید انذار کرے دو قرآن مجید ترغیب کرے ناغا انتہائی واضح ہے صامتات الجهل سريعة الآثار مزية الإنذار تلك آيات الكتاب المبين اور بسيط تسليلة نبي كريم عليه السلام سداس زبردست كتاب بتجهلت في ذلك هو او ذاتي عظيم الشان كتاب سريعة الآثار او داسې زبردست آیتونه چې مزیجة الانذار بیا هم خلکو هغه نه تدلیمه په دایي باندې به بوج راته که به نه راته نو ورپسې نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلي ده لعلک باطع نفسک شاید چې ته هلاکوونکې خپل ځان لرا ولې الا یکونو مؤمنین په سبب د دې باندې چې دی نه کېږي مؤمنان لئلا يكونوا مؤمنين ذباحون لپاره دې لکه لعلك باطئ لعلك خالق دې وجې دبا په حلاکت کې دې چې دا خلک ایمان نه راړي نه به راړي ایمان دا د دوی خپل ذاتي کلتور دی دا ستاسو دعوت کلتور نه دی بعضې خلک هغه ازلي بدبخت دی د هغې د هېچا په خبره باندې راهې راسته نه راځي او ورپسې هغه ازلي بدبختي ده ددی په قسمت کې هدایت شته دی نه که هر قسمه موجوده وویني دی ایمان راوړو ته تیار نه دی انک ننزل علیهم کجر ته وغواړو مونږ نو راوبلیږو په دوی باندې من السماء د جانب د آسمان نه آیتا یو معجزه نو د آیت نه مراد عزت استفعار آیت په معنا د استفعی باندې راځي آیتا کسفتا یو ټوپلا وظلت اعناقهم فسقوا بغزي سجنا دبي لها اغيد پارا خاضعين صابي ولكن دا به جبري ایمان وي او جبري ایمان الله تعالی ته ثابت قبول نه ان نشا ننزل عليهم ان نشا ایمانهم جبرا ننزل عليهم من السماء آية جبري ایمان کو ما ته مقبول نه دی او کو ما ته دې جبري ایمان په قضا کفر ده نو بس آسمان نه به یو کفر په دې باندې را اوغورځوم دې مشاهده وکړي بس جبرا به دې ایمان ته تیار شي او په جبري ایمان باندې څه ترتب د اجر او ثواب نه کیږي او ته جبري ایمان نړوان کروان د اختیاري ایمان ته به تیار نه ولې دا د دې حاضرې بدبختي ده بس پیغمبر کا پورا حالات پتہ کرا دے کہ پکم خر کو بات مہر سے جب والیت لگے رہے اور اللہ جل جلالہ کے علم مطابق اگر ایمان کا رتلو والے بس بغل والے حسرت اور سوکھ کو ضرورت نہیں کرے بس اگر کوئی سرکاری کوئی زمان ذمہ داری دا حق بیان دے یہ ایمان دعوت ہے تسلی مومنہ کا سورہ آل عمران آیت نمبر 'وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ او فتاکیت را اجداد کردے اللہ ترا تاکو اے مومنانو ببدرن فموقت بدر کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّكُمْ أَوْتَاكُ لَدْوَئِ اذلہ کے مدد ذریع اللہ ذریع کو دو معنی جان داری یو کو معنی تا خطیر او دسپت پانے او دن کو معنی تا خلیل پانے دې ځکه په معنا د قليل باندې وانتم اذکتم وانتم قليلون تاسو له وایي وانتم اذکتم وانتم قليلون عددا وعددا دا عدد په اعتبار سره او د تیاره په اعتبار سره د اصله په اعتبار سره تعداد هم کم وو د کفارو په نسبت باندې او اصلحه هم کمه وه د کفارو په نسبت باندې ځکه د بدر په جنګ کې د کفارو تعداد دا تقریبا زرو او د مسلمانانو تعداد 313 د کفار تقریبا یو په درې باندې کېوه هغه یو په درې او د اصلي په اعتبار سره هغه خو پوره دې شو پوری و سره دي اصله و سره وو غټي و سره وو لیندي و سره وي برابر او د مسلمانانو سره د 313 کسان شو د دې سره زیات نه زیات فرق غري او اتو سره کړی دي اکثر کسان هغه پیدل زیات نه زیات او یا طوفان و سره دا د دې کیارې نو ځکه ورته و انتم اذله و انتم قليلون عددا و عددا نام چلوزی سلسلہ مکو نلین در کمانا کرده قلیلون عددا و عددا استاد محترم حضرت سائی صاحب دامت برکاتون فرمائید یو پیرا یو مولارا علی خلالی نلال مدار پیرا تیش دائیو سکے پر یہ غلط سدن کنا کاکتو دیکھا ڈبلی دیکھا ہے و انتم قلیلون عددا و عددا دیمان دیل ایک وقت دا غلط نلے گا یو عدد تے بل غدد تے عدد تعداد ته ویل شي عدد اصلحې ته ویل شي یې ځای کې کړي کړو بس هغه چې دغه مخ پر چلارې ده نه کم مخ ورته په کې کوم پیدا څه کوي کوم ناول دا خپل پکای روح او روح بیا مخ په اثبات پکای نو دا شو وانتم اذلتم او طاق ندوي فتق الله فسو يلكي تلا ترانا يعلكم تشكرون دي دفارا شكروا با سيطاقو اذ تقول للمؤمنين فا وفي تذيطا تيسي عمر عليه السلام مؤمنان فا اذ تقول ذرق مطابق كدن سركم سرا الله تعالى سرق امداد فتم وقت سرا ولقد نصركم الله ببدر اذ تقول للمؤمنين فدك وقت سرق امداد سرا جو اقوا قرطوا چه دو کفار دو امداد دو پارا نور کفار لو رسیده بریتر کتان داغی دو امداد دو پار بارد مسلمان اغا موجوده کتان اصل جو قدری بانی کامی او کفار جو قدری بانی کیواو او جوار پسی دا پرا پیگنڈ ہوئی کو اقوا قرطوا وی دریتر کتان داغی دو امداد دو پار نور رارا نو دا دی لازمی او نفسیاتی نتیجا غصوا مسلمان با فیل کل فیل کل دل شو بے حوصلے کی ہو نو دا اللہ تعالی طرف نا بیت کر تصویر آیا کہ تو کفارو دا امداد دا پر دری زر کتان نالی ساو تو دا امداد دا پر دری زر فرشتی لگی ہم باتے سر مسلمانان پر پرسک کر کمو اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَاوَقِي جَتَاوِي مُؤْمِنَانُ دَا تَسَسَلَائِ فَطُورْ بَانِي الَّذِي يَكْفِيكُمْ آيَاتُ كَاذِبِ نِكِتَاتُ دَبَارَا أَيُّ مِثْلِكُمْ كَاذِبُ كِتَابُ رَبُّكُمْ رَسَاتُ بِثَلَاثَةِ آيَاتٍ فَدْرِيُوا تَرُوا كَثَانُ بَانِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ دَفَرِسُونَ مُنْزَلِينَ كِرَاكُ ذُولِ بَشِيرٍ ده مشرقين ده بارا بارا ده مدينة انداد راضي او ساتو ده انداد ده بارا لازمان ده فرشتي راضي نبسا ده لديرا ده كنسي وائي ایا با با یو پای څوم کاتیږي دا کټورو په فارو لپاره یو چی دین کاتیږي بلا ولینا ان تصبرو کچا تاسو ثابت قدم شوي وتصبو او تاسو ځان پکړه تاسو دلاینا ویاتوکم او دلال تاسو تا د فورهم هاسا کوم په دی وقتی يمجدكم ربكم من بحثاتو كتاتو ربطاتو بخمسة آلات ففلزو صرفاني من الملائكة تفرسونا مصورين في نشان داربين نتاج يا ورسطي لكتا فلس يو بلا خاطر جاند اوتوان او بلا افاق ورسوان ويتو كفارو تخمزات فرس في ززر كتان ناري راروان دبا تعالی د تعالی طرف نه تاسو تیږي راځي وی کله راځي چې انداز د پاره 15 زره کسان راځي نو تاسو د انداز د پاره 15 زره فرشتي د اسمان نه راځي او باقی د تعالی په خپل علامات کې جنډې کې چې دا فرشتي وي د صبر هم راځي دا کې ثابت قدمي ده استقلال او دک معنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کرے گا او کل صبر فی القران فہیت استقامہ قران مجید کی صبر راضی ندا په معنا د استقامت او د استقلال ده کته کو کی تذکر پیدا کیو او تاسو تین کو او کلک کو او تاسو په خوای اختیار کا د تقوا نه مراد تقوا م کې دي وتتقوا او تاسو خوېری دی الله تعالی او یاد تقوا نه مراد مخصوصه تقوا ده وتتقوا ارجوګنا او تاسو ځان پات کې تبول دی راي اجتناب کو ته تبول دی راي تاسو د جرأت نه کار وره او بل ويأتوكم من فورهم هذا او د کوم کفارو مطابق چې پروپاګاندا ده او افواد چې دی روان دي او د پښتون څه دی ایران نبی اپ کی یوم دې کوم رب کوم دې خمسه تی اعلی فن من الملائکه تاسو دې انده ته پاره به دې زره پاره کېل یو څو چې زمير مشرکین پر راځي وياتوكم او ديرال الكاذبا من فورهم هذا من ساعتهم هذه هم قليل وقت من فورهم هذا تو امام سیفی جلالہ کے معنی کر رہا ہے اے من وقتهم هذا هم قليل وقت تو یہ لفظی معنی کو تھا يمددكم ربكم ان ذاتو كتاسو ربكاسو بخمسة آلات فبنزو ضربان من الملائكة دفرشتونا مصومنين تنشان داربي مصومنين اي معلمين في ثياب الممتازة فأغيب خاص لباسك فأغيب خاص رسي في جنبيبك دا انسانان دي دا جدا مخلوق دي مخلوق اسم مثال په توګه باندې پرتیره والی اندازه به لګي دا پرستی پرستی دي دا انسانان دي ورپسې الله تعالی دغه سره حکمت بیان دغه امداد حکمت بیان چې تاسو سره مې وعده ده چې امداد به درځي نو دا څه لپاره دا تاسو د اطمینان سره دی لپاره ورته الله جل جلاله اصل امداد سره نه هغه په فرشتو ورکو باندې موجود نه دی بغیر د فرشتو د لیږلو نه الله جل جلاله مؤمنانو ته کامیابی ورکوي خدا کے ظاہری اسباب مطابق سازو بالجیوش وما جعل الله او نده گردول دین دا کر اللہ تعالی الا بشرا لکم مگر یو زیر سازو دفارا او بل ولی تطمئن قلوبکم او دی دفارا کی مطمئن فکر لکاسو بیه فدیبانی ومن نصر او نده ات امداد الا من عند الله مگر جانب اللہ تعالی نا اصل ممت او اصل معاون اگر ذات تباری کا لارے فرشتینا ومن نصر او ندی امداد حقیقتا الا من عند الله مگر بجانب اللہ تعالی العزیز غالب دے الحکیم او قاون دے حکمت دے غالب دے دے بغیر تو فرشتوں نے امداد کولی او قاون دے حکمت دے دے اسباب کو کی خیال کرتی تو فرشتوں کو شکل کی رہی دا مسلمانانو کا تفصیل کړه او دغه امداد دوم راپېږي او که دغه لفا برا ان تصبروا وتتقوا که تاسو صبر کې اختیار کړو استقلال په اختیار کې په دین باندې کلک کړو او وتتقوا او تاسو تقوا اختیار کړو نو بس الله تعالی قانون هم درکړي روان دي و ان تذكروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا کتا تو دین باندې چې استقامت اختیار او تاسو د خدای نو یری دي او د کفار د تعلقات نو مزان بچته نو لا يضركم كيدهم شيئا دا هغه منطقي او تدارکی بیا تاسو ته نقصان نه کیدای تاسو له نقصان ده کړي نقصان هغه د تقوا د تقوا نه او نقصان هغه د استقامت ته استقامت سره کی نه کړي نو ده الله تعالی امداد نه راځي علامه اقبال مرحوم هم فرمایي کنه فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو وہ سر پچے ہیں گردوں سے سسار اندر پتا کر گردوں اپما کرے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو کنند بدر پیدا جوڑا تھا آغا شان کے تقوا کے پیار کا آغا شان کے ایمان کے پیار کا او آغا شان کے پیغمبر کے اتباع کے پیار کا او آغا شان کے استقامت فلسطین کے پیار کا تو سب یہ ہوا اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رکھتے ہیں اس کو ہم قطار کا قطار بانے فرشتے ساتھ ایک انداز سے پڑ رہے ہیں وہ فضا اب اتر ہے بے بی آئے رہے فضا دا فخاشے او دا قریانے رہے او فضا اگر دا چسکو حجور دا او دا دین دا بعض دا او وارو چی تنگ دا سرا جا دا او بکر دا عمر بشان کی کیلی نو دا چیتا تکیلی جنگ مرالا خدا نو دا سو تنگ با یا په دې آیتونو کې بظاهر تعارف څنګه ښکاري سورې انفال ګورې سورې انفال 9 نمبر آیت اذ تستغیثون ربکم فاوکی کتابت امداد گفت درب بلنا فستجاب لکم فس اجابتو کستاسو انی ممیتکم سزینداد تونکی امداسو بی الکن من الملائکتی حضور کسان بانجی تفرشتونا مرکی بین بے در بے بزر تکی زرکی حضور انفال کی او آل تکی ابتدا ان گری سر یا تین سر تو تا سورہ فرشتے یا رب او کیا ورطا تین ورطا خبر از نوستل بکم خاص کیا وما جعل اللہ بکل اللہ بشرا ولی قسمت نبی بی قلوبکم وما نصر کلا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم سورہ خبر از یا رب انی ممیتکم بی الکن من الملائکت مردی فیمو ارداب هغه تسلسل دی یو بل پسې راځي هغه کس وایي چې اول کس پسې دویم کوم کس ناست اول ته راکب کوي او دویم ته ردیف ورته وایي نو مراد کنه تسلسل دی چې تسلسل سره زر فرشتې هغه بدل کړي نو دا زر فرشتې راغلي دي که درې زر راغلي دي که پنځه زر راغلي ستوره نو د دې نه جواب لا شي یو نثر پنسل دی او یو نثر معلق دی مشهور دا پورې الفاظ چې دی نو دا نثر پنسل دی دا باقاعده نثر دی دا ځر فرشتي اتنی ممدکم بالف من الملائکه الموردین شرط مرت سمی دی دا غیر معلق دی غیر مشهور دی ځر فرشتي غرار او دا دې صورت کې آل عمران کې کوم ذکر شوی دی نو دا نثر معلق دی ها دا نثر مشهور دی د کور ابن جابر مطابق چې کوم ابواب ور شوی و چې هغه را روان دي د مشرکین مکه او د اندار سفاره نو اول دا ابواب ور شوی چې دریو ځلو کسان سره را روان دي او بیا دا اقوا پوره شوه چې د پنځو زرو کسانو سره روان دي نو ځکه نثر معلق دی دا څه څنګه نه ویاتوکم من فورهم هذا کراوړه کیږي نو که دا هغه د امداد لپاره دغه کسان راغل چې د چا مطالق اقوا ده نو بیا زما له طرف نه به امداد درکړي نو دا نثر معلق دی او سورې انفال واره هغه نثر بلته بهر حال موقع په موقع باندې په مختلفو صورتونو کې مضمون د تسلې هغه ذکر کیږي. بل سلسلة رد الشبهات آخر نهي سلسلة لكن سلاسل سلاسل سبعون سلاسل سبعون آخر نهي سلسلة حديثة الإمام ولي الله سيدنا رحمه الله عليه السلاة علم الجدل من ريش علم المخاصمة الفوز الكبير كما تعطي بيه قرآن مجيد أغب مخاصمة كي دسرة باطل وصرة خصوصا دسرة أربعة قال وصرة كي مشركين دي يهود دي او نصارا دي او منافقين لدي سلام مخاصمة بالدليل كي اصالة او دباكي فرة اخرى مخاصمة كي تبعا او ذا قدو طريقي باني يو ذا كتابي اصيدة باطلة تكركي او وضاحت کی د شناعت او د قباحت ساتلی جدا ناکارا کی دا قباحت او شناعت داغی وضاحت کی او پی مطریقہ حق دارا چی شبوحات و کفار و مشرکین وغیرہ ذکر کی او وسره د هغې جواب ذکر کړي په دلایلو باندې د هغې رد کړي په دلایلو باندې نو په دغه رباني صورت کې الرد هغه ضمنا شي اجمالا شي قباحت او شناعت اصالتا ذکر شي او په دې دویم صورت کې ذکر به شروع شي او بیا د هغې رد وشي په دلایلو باندې دلومبنی قسم دفار مثال سورہ النحل آیت نمبر 37 لاسيتي ستاتي نمبر ايسا وري وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا فَأَوَكِي تُوِنِي آكَتَانِ شَيْكِ كَيْرِ لدي اوهي شركاء او مشركان فلنقالو دي بوالي ربنا هؤلاء شركاؤنا اي رب زمنغا سادي آشركان زمنغا الذين آشركان كنا ندعو من دونك شمنبا فللتو لرا من دونك ما سواستانا نو د دې عقیده باطله د شرک هغه ذکر کړی. کله دا خبر وکي چې دا څنګه هغه شریکان دي چې موږ تاسو شریکان دي، نو هغه شرکا به له جواب ورکړي. فالقوا اليهم القول فصيبا متوجيكي دوی ته خبره القوا کې ضمیر مطبوع دا شرکا او ترافي دي، او اليهم کې دا هم ضمیر مجروره دا د مشرکینو ترافي دي. فألقوا إليهم اي فردتوا إليهم ذيب متوجيكي، فألقوا إليهم فالسيب متوجيكي إليهم لمدركينك القول خبرا من جواب لذك آرها بديك جوابا إنكم لكاذبون بيشك طافوا ضروغ جنيي. نو دای په بیا شروع دای خو دا وکړه چې دا زموږ شرکا دي، زموږ آلهه دي، او هغه آلهه دي تر دې پورې نو دا دای په خپل ځان سره دا وایي چې نه تاسو هغه د سره تر کېنه بس موږ دی یاري ته جانم ته خو یې چې جنا سم دی. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ أَوْ دَيْبَا فَيْسِيَ اللَّهَ تَلَاتَ يَوْمَ جِدٍ فَدَارَتِ أَسْلَمَا فَأَسْلَمَا مُسَالَمَا تَلَا. السلام نمرات السلام للعذاب حوال والي عذاب كبتم عذاب طوالك من الدياري. وظل عنهم او رفت دوينا ما كانوا يفترون آس ديت افتراقوا له. أخبر من قلت نزلي أطول آس سرداغي دور بحضر لأكيد باكرا قد ذكر شوى ما صنعت غير ذكر شوى او د دلیل په بنیاد باندې د هغې کردې ونه کړو نور ځایونو کې شته دی ځای کې نشته. او د دویمې طریقې دپاره مثال چې د دوی کومه بې بنیاده شوبۍ د هغې ایکروسي زیادہ کی جواب کے دلیل ذکر کی. سورہ انعام آیت نمبر 100 وجعلوا لله شركاء او ديك الزول دي دل صلاة فارا شريكان الجنة يلي جنة الجنة دا بدل جد شركاء مضاف اليه ندر وانا شركاء الجنية بوكي شركاء ام نصب سره او الجنة ام نصب سره. نو لفظي اعتبار سره ځکه معنا کښې نه ده چې دوی کمزوري دي د الله تعالی دپاره شریکان په جناتو نه، ځکه دا مرکب اضافي والا معنا ده. دوی کمزوري دي د الله تعالی دپاره چې صدا یعنې جنات دا یې ولهیې صدر کړي دا بدلیت والا معنا ده. نو دای هغه عقیده باطله شوه. جناتو د الله تعالی دپاره شریکان ګرځولي. ورپسې دلیل دا عقیده او دا نظریه غلطه ده. ولې؟ ځکه جنات د الله جل جلاله مخلوق دی او مخلوق د خالق شریک او صحیح نه کیږي. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات لغير علم. وخلقهم ذا دليل لك ذا ذيك دغا أتلي باتلي درس دفارة خالق تخالق برابر كيليكي مخلوق تمخلوق برابر كيليكي ومخلوق تخالق برابر كيليكي وجعلوا لله شركاء الجنات يجرزون دي دلالة لا دفارة شريكان يعني جنات وقلقهم أوها الزادر إفيدا فريدي الله تلا دي جنات لرا نو الله خالص جنات دي أو جنات مخلوقات دي نزياء مخلوق تخالص دي سنگة دي دي ندا بیان د اقدی باکریو ته سره درته اورات مدلل انداز ځکه دا دلیل عقلی دی. د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق دی. خالق د مخلوق مساوی نه کیږي، مخلوق د خالق مساوی نه کیږي. یو مخلوق ته بل مخلوق مساوی کېږي او چې تعدد د خالقینو فرق دی چې کونه تعدد د خالقینو خو نشته. او چې تعدد د خالقینو فرق دی نو خالق به د خالق مساوی کېږي. او تعدد د خالقینو خدای نه مني. ولكن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نو تعدد د خالقینو شته دی. نو بیا چې ناس په کوم بنیاد باندې د الله تعالی مساوي شو دا شریک وګرځېدل. درس سلاسل سبعة ورپسې بل اهم بحث وقت الحلول د قسمونو بحث. کله نا کله قرآن مجید کې ذکر کېږي قسمونه. او مقصود د قسم هغه تاکید ته خبرې یا خبره مضبوطه شي. نو بیا اشکال دا راځي چې د الله تعالی خبره خو هسې هم مضبوطه ده، هسې هم رښتیا ده. وما اصدق من الله قیلا. فبأي حدیث بعده یؤمنون. قرآن مجید هغه انتهایي صادق کلام دی له هغې نه بعد د دی په کوم یو کلام باندې مسلمان دي. طبیعت قسم ته ضرورت دی. نو د قرآن مجید قسمونه چې دي نو دا بنا دي با اسلوب عربیت باندې، ځکه قرآن مجید خدای را نازل کړی دی په عربی ژبه کې. د عرب د عربو د عرف مطابق، د عربو د اسلوب مطابق، نه عرب د خبرې د تاکید دپاره قسم خوري نو د دک عربي عرف په بنیاد باندې الله تعالی په قرآن مجید کې قسمونه راغلي دي. د ضرورت په بنیاد باندې دا عربي اسلوب په بنیاد باندې، د عربي عرف په بنیاد باندې مثال په تور باندې فارابای کی د جمع صیغه هغه د تعظیم لپاره استعمالیږي. د جمع صیغه د څه لپاره استعمالیږي؟ د تعظیم لپاره استعمالیږي. په نورو ژبو کې هم داسې کېږي، په پښتو کې هم دا سامان دی. جمع تعظیمي هغه پکې شته په پښتو کې. مثال په تور باندې سړی ملګري ته خبره کوي، نه یو شانتې انداز، او استاد ته خبره کوي بل شانتې انداز. چې ملګری وایي تا راته داسې ویلي، تا سره سړی تا راته دا خبره کړې وه، نو شانتې او چې استاد تاسو راته داسې څه راکړ، تاسو راته داسې ویلي، تاسو راته ویلي چې داسې وته تاسو استعمالې نو داسې دانه کې استادان شل کسان استاد یو تل جمع تعظیم استعمالې. قرآن مجید کې هم الله جل جلاله ځان لپاره جمع تعظیم استعمالې. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لا هناك من خدایان کلی آی پجام باندې قرآن مجید راځي کې پجام باندې لري فاضل ما ده الله لبس عربی کلام دی، د عربی اسلوب او د عربی عرف مطابق دا نازل دی، او د عربو کلام هغه مشتمل په قسم باندې د کاتب کاتب په موقع باندې چې په کوم ځای کې تاکید د خبرې مقصودی حتی کې قسم راځي. او بیا قسم کې دی نو هغه په څلور قسمه باندې دی، او دا ضروري بحث دی. قسم په څلور قسمه دی، یو دا چې په کوم شی باندې قسم خوري چې مقسم بهي ورته ویلی شي، نو په هغه مقسم بهي باندې اعتقاد د کلمې غیب وي، او د هغه مطالق ستا اعتقاد د تصرف وي، او دارکې د اختیار کلي چې دی متصرف فی الامور دی، او دی مختار کل دی، او دی عالم الغیب دی. دا قسم قسم خاص دی د ذات په باری تعالی سره، او که غیر الله د عالم الغیب وګڼو، هغه د متصرف فی الامور وګڼو، او هغه د مختار کل وګڼو، او په هغه د قسم وخوړو، نو دا بیا په شرک کې راځي او په کفر کې راځي. دا ناجایز. دا قسم قسم دا د الله جل جلاله د ذات سره خاص دی. دیو جنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کو فرمایا فمن کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. سو قسم کے اول کو قسم تو ضرورت نہیں کرے، قسم کے بھی فورن پکار کو کدے کا ارادے کی قسم پوری، نہ یاد ہے اللہ کے تجلو بذات قسم پوری، او یاد خاموش پات قسم دینو. او خپل حق کی پاک کی من کان حالفا فلا يحلف الا بالله. حدا تفکر دے من کان حالفا فلا يحلف الا بالله. بچات دا قسم کی راغی قسم پوری تو دو خدای ذات کی علاوہ کو بل کس سے قسم نہیں کری حسر دے. ارے بھائی تو مسلم تھے صفت یاری جن دو حضرت قریظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ دیو کلی نے واوڑی دلی تاو قسم کو نذاتی بھی لا والکعبہ بھی نہ دا سے نہ دا زمانے پر کعبے والی کہتے ہیں لا والکعبہ بھی کیا کرے خبر اکورا کیا سکتے سے نوائے کیا سے خبر اکورا والکعبہ بھی زماره په کابی باندې کتل نو عبد الله بن عمر رضی الله عنه په دغه موقع باندې تشریف فرماو نه هو ته وی لا تخلق کو به غیر الله دا الله جل جلاله د ذات علاوه په فرض شی باندې د قسم ګنجای کی کړي لا تخلق کو به غیر الله او دا وی فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر ما النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أوريد لي إرشاد فرمايا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نراي شك أو لشك فارا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ځکه دا الله تعالی ما سوا په غیر باندې قسم کو پړو نو د کفر کو یا د شرک کو نو دا الله تعالی چې لاره وو د ذات ته علاوه په بل شی باندې قسم پړل او د ذکر د دې په بنیاد باندې چې غیر الله تعالی د مرغیب کوي او غیر الله تعالی هغه په تصریح کې امور او مختار کول ښکاري نو په دې اعتبار باندې دا قسم چې غیر الله دا کفر دی او شرک دی دا روایت سیگنیفی کسی ہے دیکھا روایت سیگنیفی کسی مصدرہ کے حاتم کے مصدر ہے ابن حبان کے مصدر ہے لیکن عام طور کی مشہور ہے لیکن غیر اللہ وانی قسم نہ جائے سے لیکن در سے مصدر ہے در قسم سے مراد ہر قسم سے نہ مراد ہے ذکر گنجائی کر لوگ کی سونہ ذکر کرو در قسم قسم دا دخلہ جزاد کر رکھا ہے او که په غیر الله باندې کفر ته شو نو دا بیا شرک دی او دا بیا کفر دی دویم قسم د قسم چې مقتن بهي ذکر کړی شي د استشهار په طور باندې او د دلیل په طور باندې داغه مطابق دا اعتقاد د قائد نی چې دا عالم الغیب دی او دا متصرف الامور دی او دا مختار کل دی دا اعتقاد دی مطلب قائد په طور باندې ذکر کوي نو دا خپله څه دعوی څه خبرې هغه ثابتول غواړي نو د قائد او د استشهاد په طور باندې هغه مستنبني ذکر کوي نو دا قسمه قسم په غیر الله باندې دا جایز دی داغه لپاره مثال هر قیصه د فارسی یو شعر هغه ذکر کړو شاعر وای وای قسم بر لب میگونی تو و زلفی شبگونی تو که تو محبوب دل رو بای پل محبوب دو بای قسم بر لب میگونی تو و زلفی شبوری تو که تو محبوب دل رو بای نو دا داگه یو دعوه دا او دا آغا داگه دا دلیل پتور بانه دا استشاق پتور بانه دا قسم کرده دا محبوب کشون دو بانه دا محبوب تو ظلف بانه قسم پڑده قسم برلق لیدونی تو سا قطرو شون دو میدی قسم و ظلف شبوری تو او سا قطرو ظلف میدی قسم فغیر اللہ قسم چی کنه خدا قائد مشرک نه دی ولې ځکه دته ته محبوب سری شونډي هغه ته عالم الغیب نه ښکاري او هغه ته متصرف الامور نه ښکاري او هغه ته مختار کل نه ښکاري او د محبوب تورې زلفې دا ورته عالم الغیب نه ښکاري او دا ورته متصرف الامور او مختار کل نه ښکاري دې ته مراله خبره او قسمې ته خوړلې ندا قسم شیخ مری دا د دې استشهاد په تور باندې ذکر کړی استشهاد په تور باندې کوي ور پتی وای څو محبوب دې کو بای وای ستا تا دې ټول دې دلیل دې خبرې ته سم محبوب دي او ستا تا ټول دې ټول دلیل دې خبرې دې چې تا کې محبوبیت کړي دا هغه محبوبیت کړي دې اسفار ته محبوبیت دا غیر دعوت وا او دا هغه دغه اسفار ته دلایل پیش کړل یو د محبوب سری شونډي او بل د محبوب ټولې ټولې صحیح وکړه نبی سره هم مشرک نشته حال و سر جنن دام یاد ساتھے وہ قرآن مجید کی تضاہم طور کم حروف ذکر کی گئی قسمون ذکر کی گئی دا دا استشاد تقبیلی ہیں دا دا استشاد تقبیلی ہیں یو داوی حتر کی قرآن مجید اغسا سے طول خواڑی نکو مختلف امور بانی قسم ذکر کی آپ اتائی جا کر انشان دا رہے ہیں یو ذہن تھی تم قدی باز کے اجرا کر درین قسم کرا کرا قسم ذکر کی گئی پر کلام یا ربی کی پر مقام تو دعائے خیر کی چاہتا اصلا دعا کو المقصود دی نہ آغاز تک قسم کو طور باندھ ذکر کی گئی نہ سورہ الحجر آیت نمبر 72 سورہ الحجر آیت نمبر 72 لعمرکا خامخا قسم ملی کو مرسا باندی انہم بے شکا داخل کری لذی سکر دیم خامخا پبے اوشے پرچی یا مہون سرگردان دی لعمرکا نام کسی دیت تاکی دیا او عمرکا مضاف لیلی مقتدہ خبر محسوس ہے لعام روکا قسمی نقلی اعتبار صرف اعتبارات ساتھ لعام روکا قسمی ساق عمر میں دے قسم میں فارا بھائی کی دوارہ دفعہ ذکر کی گئی دو عمر دفارہ یو عمر بزمید ہے انبانی او بل عمر عام مواقع کے بزمید عین بانی ذکر کی اور قسم کو موقع بازی کو فقید عین بانی ذکر کی زکا کو عام استعمال کی لفظ تو عمر اور کم استعمالی اور قسم کرے لتا کثیر استعمال کرے عرب زیاد کر استعمال ہے نو کثرت استعمال آپ تقاضا تو سکے جیسے فت کے فتح عرب حقیقت او لفظ تو عمر چلے نو اگر کسی بھی استعمال کرے بچے تو موقع کو موقع بانے استعمالی نو ار سکی کہ پر زمین بانے تو سکبہ ار سکی نہیں او قسم اور کسرتی کسرت پر استعمالی کسی بھی استعمال لے نو اگر تک آزاد خفت کے او خفت کو فتح کرے تو قسم کو موقع بانے سکا فتح کر استعمالی مدا مقتدارا او خبر معذوب تھے لعمرو کا قسمی صاحب عمر دے سما قسمی انہم لذی سکرتہم یعمہون لے سکت آخر ایک پکفل گمراہی کی اور پکفل بے ہوشے کی سرگردان ہے صحیح تدیر ہوں جنا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په عمر باندې الله تعالی قسم خوړلې ده. د دا مقام مقام د دعا دی. په مقام د دعا کې په غیر الله باندې قسم خوړل هغه جایز دی، ځکه که غیر الله دی نو هغه عالم الغیب نشي ګڼلی په داسې موقع کې، او متصرف فی الامور او مختار کل هغه نشي ګڼلی، بلکې هغې ته دعا کول مقصود دي. نو په دې ځای کې د نبی کریم علیه السلام والسلام عمر ته دعا ده، لا عمرو کا نو قید پیمانا کولا خدای دې عمر برکتی کا، لا عمرو کا خدای دې عمر برکتی کا. او حقیقت دا دی د نبی کریم علیه السلام په عمر کې الله جل جلاله خیر او برکت ختمولو، او د هغې دلیل دا دی چې نبی کریم علیه السلام د نبوت په 23 کاله کې څومره کار کړی دی، څومره نور خلک په 23 کاله کې او په 23,000 کاله کې دومره کار نشي کولی. د نبوت دور هغه 23 کاله په 23 کاله کې چې نبی کریم علیه السلام نه الله جل جلاله کوم کار هغه کړی، هغه کار نور خلک په 23,000 کاله کې بلکې په 23,000 کاله کې نشي کولی. د حاضر مصدق پای کې مویدی که نه و بجلی ککړ کھاتا یا سو تہاری عرب کی زمین جس نے تاری گلاری، بالکل حرم فرم د نبی کریم علیہ السلام خبره به پڑے گا. نو په داسې موقع کې قسم کې غیر الله هغه جایز دی په مقام د دعا، او دارنګه په مقام د خیرو کې قسم به غیر الله جایز دی، ځکه پایې کې هم دکه اعتقاد نه، اعتقاد د علم د غیر الله، د علم غیر د غیر الله، او اعتقاد د تصرف د غیر الله، او اعتقاد د اختیار کلي د غیر الله هغه پکې نه جایز. داغیر پارا دا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شعر خود شعر اروان بھی دا مقدمہ کو ذہن کے ساتھ ہی تاریخ کی دے ندا قسم لکھا تاریخ سے سبھی لیش قسم لیش ان فعال تی کذا فحل تی کذا، دیکھنا حسانی کی کتون شاہ وغیرہ دا سکھے رہے دې ته قسم وکړی که نه وایي، ان تحلت الدار فانت طاهر، ان فعلت کذا فانت کذا. نو تاریخ دا قسم دی، او د حسان ابن ثابت رضی الله عنه په شعر کې لکه تاریخ دی. ناغا وی سکلت بنیتی سکلت بنیتی اردن تروها تسیر النقع من طرفی کدائی. سکلت بنیتی اردن تروها تصير النقع من طرفي كدائي، وإذا فقل نور باني بور جمع جمع تعلم كي تدار خير براحة بداية خير ملكي إن لم تروها كتك كتك تصارت أولي دل تغأتنا دا مسلمان دا صحابه تصير النقع من طرفي كدائي جاعي كرد غبار الزي أو دا كدار خرفنا مكيت داخلني خامخاته د فاتح په حیثیت باندې به مکې مکرمې ته در داخلي وي. او که چېرته مسلمانان فاتحانه انداز کې د کدا هر څه طرف نه مکې مکرمې ته را کوز نه شو او د تاسو نه اقامته وانه غسته، نو زما دا لور د خدای ملت وي او زه دې مور شم. نو دا تاریخ دی او تاریخ هغه په حکم د قسم کې دی او دکه قسم دا چې کوم د خیرو په موقع کې دی ځان ته خیری کوي، لور ته خیری کوي. نو دا څلور قسمونه دي. په درېو موضوعو کې قسم چې غیر الله جایز دی، او په یو ځای کې قسم چې غیر الله ناجایز دی، حرام دی، بلکې شرک دی او کفر دی. بیا د قرآن مجید قسمونه هغه د کمې کبیرې نه دي، هغه د استشهار د کبیرې نه دي. لکه سورة النجم ابتدائی آیتونه بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم قسم لي كستوري باندي إذا هوا فاوكي تفريوتي ما ظل صاحبكم نغي فتاشوه منظر الساقو وما غوا أو نيسر كشكر دا وما ينطق أو نغي خبر كي عن الهوا تقوائشنا إن هو لدم الفوز دا إلا وحي مگر وحدا يوحى شكول شدتا. نواو قسم یری ور نجمی قسم میری اسطوری بانی اذا هوا کرتی پیوزی کرتی اختتر آج هوا یا فی فمانا رساخت یا سکتور آج او حضی یا هوا آفا مانا بقوائش پاندر آج. افا کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم لا تهوى انفسكم اي لا تحبه انفسكم استكبرتم لا بنا من استكبرتم لقوائشنا خلاف قول ما استكبرتم تاتوا بانكارو هذه يهوى فما نادى قوائش بانكارو او قوائش بي ضربه یسبو په معنا د سقوط باندې راځي، ښکته راتلو باندې په معنا د نزول باندې راځي. والنجم اذا هوا اذا نظر هر کله چې را کوز شي را ښکته شي پریوزي. والنجم قسم ملي په ستوري باندې اذا هوا په وخت چې دی پریوزي نو په ستوري باندې قسم راغی په غیر الله باندې قسم راغی. نتیجه کې دا قسم د استشهاد په طور باندې چې استشهاد په څه شی باندې مقصود دی دا د دلیل په طور ذکر کوي. نو دلیل د څه دپاره؟ نو یو دعوه ده، هغه دعوه ده ما ظل صاحبکم وما غوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعوی د رسالت او ته دعوی د نبوت او ته جبرئیل تر اخره په باب کې خطا نه لري بلکې کلی خبره ده جبرئیل ورته خبره ده جبرئیل د اسمان نه کته نزول کوي خبره کوي لکه ستورې د څنګه د اسمان په فرق کې دوی په کته باندې نزول ته راځي په یو جسم سفر نه پخته باندې راتل ناممکن او ممتنی هولي چې د جبريل د فرنا څخه راتل دا ممتنی وګرځي چې تاسو مړه خبر څنګه چې د ستوري سفر نه پخته باندې راتل ممکن دي نو دا کچاتي د جبريل د اسمان نه کته ځمکې ته د پیغمبر څخه راتل ممکن دي چې تاسو څنګه دې طریقې سره مرحبا ما قل صاحبكم ند خطا شوه ملگر تاسو چې پیغمبر علیہ السلام دے وما غوا او نیسر کشی کرے گا وما یحتکو او دے خبر نکی عادل ہوا تو وجد خواہشنا دے چې خبره کوي نو دا خواہش کو مقتضا باندې نه کوي بلکې د خدای وحی په بنیاد باندې خبره کوي ان هو ند منفوس دا الا وحی مگر وحی دا یوحا چوہی کولی چی دتا یوحا چلی گی چوہی کولی چی دتا او دا وحی بتا سوک را گی علمہو صالیم ورکر دے تے پیغمبر علیہ السلام کا شدید القوہ ملکن شدید القوہ یو فرشتی چاہا سخت طاقتن والا چیدی بلی دیتا علمه سلیم ورکرده ای پیغمبر علیه السلام تا شدید القوا او فرشتی سخت تا قتلو والا زو مدرسی جهتی ندا فستوا او برابر شوا زو مدرسی نرا شد مشترک تے و مختلف و مانگان بازی نرازی پا مانا دا طاقت بانی زو قوت ندا به تاکید چې د ماقبل لپاره شدید القوا لپاره او اطلاع دا راځي په معنا د قامت باندې زو نقرت زو قامت ډېر تنګ قامت والا ده ډېره تنګ ده او مرد راتی پا مانا دا حسن وانی زو نردتن زو حسنن حسن وارد پا فرشتو کی حسید فرشتلا کلی او خستا فرشتلا مجھے کلا نبی کریم علیہ السلام و سلام تھا جبریل علیہ السلام و سلام راتو نکو افق باقی حل تک بالکل سرگن نیخ اتری رہے او دخین بعد یا نبی کریم علیہ السلام قرآنی دی فستوا اے فقام مصطویا نیخ اتری رہے او یاد استواء تزاکی حاصل مانا و لازم مانا مراد نیخ اتری رہے نمانا سرگن لاسمان نراکت ہے کہ ترسو پوری در آسمان کو حدودو کیو نبیل اسلام سمخ کاری گو تو جسنگا در آسمان نراکت ہے نفض و حرا سرگن فستوا فضو حرا لگو کارش نبیل اسلام وهو او دغا جبریل جیو کل اکو کل آلا جیو پا سنالی کسطی باندی بلکل لاسمان سر رگی رگی ثم دنا چارا نجدیشا فتدلا رازوان شو ثم دمو جربی تاکید پارا دو دانا چا اول را نجدیشا فتدلا نا تدلا ثم دنا رازوان شو فتدلا نجدیشا فکان قاب قوسین پس دې وګرځېدل قاب قوسین د دې په مقدار د ټولې توبانې او ادنا یا دې قریب د دینه رانږدېدل نبی کریم علیه السلام ته ټوټل فاصله چې پاتې شوه د دوو کمانونو برابر یا د دینه هم کمه نذیر رکی قسم هغه د استصحاب لپاره چې د جبرئیل علیه السلام نزول د اسمان نه ځمکې ته پیغمبر څخه دا ممکن دی لکه څنګه چې د ستوري نزول د فرق په کته باندې ممکن دی دا د مثال په تور باندې یو ځای ټول خپل خپل ځایونه کړه ان شاء الله دغه طریقې سره دا اوسه په منحر کوو اجمالت کولی کوي چې په کومو کومو صورتونو کې دا اوسه په منحر راغلي د استشهاد په تور باندې سوره النجم ابتدایي آیتونه سوره القیامه ابتدایي آیتونه لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه سوره الواقعه ايه نمبر 75 سوره المدثر ايه نمبر 32 سوره النازعات اودارني سوره التكبير ولا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عطس والصبح اذا تنفس دارا في سوره انشقاق سوره بروج سوره الطارق سوره الفجر او سوره البلد سورة الشمس سورة الليل سورة الضحى او سورة الفيل او سورة عاديات لا تم كتبون شرابه دي لذات استشهاد تطبيقين عام طور تحقیقی خبرات ابدا وقت اتفاقات جن دے قریب رہے مولا بعد نور مفصلین و حضرات ذکر کرے دی کہ فکم کم زائے کی قسم کو غیر اللہ بانی نہ آغت ہے کہ با عبارت پہا دو بانی نہ رفت ضرب اغلو دا مقدر ہوئی نہ قسم با دے دیر اللہ نہ راتی قسم بدا اللہ تعالیٰ کو ذات پانے رکھتے ہیں مثال کو طور باندھی والکابتی ہے ورد کر کابتی قسمی لی پرد کر کابتی باندھی او دار نجی والنجبی ورد کر نجبی قسم میری پرست پوری باندھی عبارت پاس ہوتا مضاف مضاف ہوتا مقدر وی لفظ ضرب والشمس و دخاہا ورد کی شمس قسم میری پرست دنور باندھی والکمر ورد کی کمر او قسم میری پرست دنور باندھی مقائی سے پفرمائی لی فلدہ دخیر دے رہے گا ہر دیکھ لیں گے حد ہوتا مضاف کوئی ربط قسم بعد غیر اللہ اللہ کرا منتقل کی دفتر راپور دی Thank you.